حاضر ہوئے, واپسی آ کے انہوں نے مجھے بتایا کہ سر امیر علیہ سنت کے یہ اشعار جب یہ پڑھے جا رہے ہیں, آقا کے روزے پر حاضر ہو کر یہ اشعار پڑھنے کا لطف ہی کچھ ہو رہے. تو آدمی تصور کرے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور پر حاضر ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں حاضر ہوں, اور آقا کی بارگاہ میں اب میں حاضر ہو کر آقا سے عرض کر رہا ہوں. مطلب ہم سب آئیے تصور ہی تصور میں مدینے پہنچتے ہیں, آقا کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں, سبز گنبد کے گویا کے سائے میں کھڑے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی بس اپنے آپ کو آقا کے روزے پر تصور میں لے جائیں, اور جیسے کہ ہم پہنچ گئے نا تصور میں, ہم تصور میں گویا جیسے پہنچے نا, اور آقا کے سبز گنبد کے سائے میں حاضر ہو کے قدموں میں پہنچ گئے, اور اب آقا کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں, آقا میں Oh, آقا میں ہوئی گناہگار، میں ہوئی گناہگار، اب گناہگار کیا لائے گا گناہوں کے سوا؟ آقا نیکیاں تو نیکوکاروں کے پاس ہوتی ہے، میں کب کہتا ہوں میں نیک ہوں، میں تو وہی گناہگار، گناہگاروں کا سردار. تو آقا نیکیاں تو نیکوکاروں کے پاس ہوتی ہے، میں گناہگار ہوں، گناہگار گناہوں کے سوا کیا لائے گا؟ ہاں سرکار توجہ فرمائے حاضر دربار ہوں کر دو حاضر دربار ہوں پر جو آپ چھو چھو لال جو رہ رہ کے لبے